Goodbye, my love. I'm leaving you alone. I will save you. I will save you. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych możemy poznać najwcześniej jutro po południu. PKW wciąż nie ma pełnych danych. Rocznicowy wiec w Kijowie. Sława Ukrainie! Ukraińcy przekonywali, że Majdan był potrzebny. Krzesła z sali kongresowej do kupienia na aukcji. Część osób na pewno takie krzesło będzie chciała sobie gdzieś zamontować. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych najwcześniej jutro po południu. Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła do wieczora protokoły z wyborów do sejmików w 5 województwach: wielkopolskim, podlaskim, podkarpackim, lubuskim i opolskim. Ogłoszenie ostatecznych danych zależy od zatwierdzenia pozostałych 11 protokołów. Wszystko to przez kłopoty z systemem informatycznym PKW. PiS i SLD chcą powtórzenia wyborów. Prezydent stwierdził wieczorem w TVP, że nie można rozpisać ponownie wyborów samorządowych. Bronisław Komorowski przypomniał, że ewentualne protesty powinny być składane do sądów. Jeśli uznają one wybory za nieważne, to można rozpisać oddzielne głosowania w poszczególnych okręgach. To sądy decydują o nieważności wyborów, a nie politycy, dodał prezydent. Odnosząc się do żądań zmiany modelu wyborów w Polsce, Bronisław Komorowski przypomniał, że wszystkie główne partie podpisały kodeks wyborczy i że nie można wprowadzać zmian w momencie, gdy wybory samorządowe nie zostały dokończone. Można myśleć o jakiejś głębszej zmianie systemu, ale w moim przekonaniu przyszły rok wyborczy to nie jest, będą dwa razy wybory, to nie jest okazja do robienia eksperymentów. Można po następnych wyborach, czyli po wyborach parlamentarnych, myśleć o jakiejś zasadniczej zmianie modelu. Zmiany tymczasem w składzie samej Państwowej Komisji Wyborczej. Dziś dymisję złożyło 3 sędziów, w tym szef PKW. Wcześniej z funkcji szefa Krajowego Biura Wyborczego zrezygnował Kazimierz Czaplicki. Dzisiejsze dymisje spowodowały, że już 1/3 składu personalnego PKW została wymieniona. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski złożył rezygnację na ręce prezydenta. Już wiadomo, że Bronisław Komorowski dymisję przyjmie. To potwierdziła szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Stefan Jaworski złożył dymisję. Ta będzie pełnił tę funkcję do momentu podania oficjalnych wyników po drugiej turze wyborów. Pan prezydent zamierza tę dymisję przyjąć. Wieczorem rezygnację złożył też Stanisław Kosmal, wiceprzewodniczący PKW. Wczoraj skończył 70 lat i dlatego złożył dymisję. Na jego miejsce powołany został sędzia Sądu Najwyższego Wiesław Kozielewicz. Niecałą godzinę później dowiedzieliśmy się o dymisji Stanisława Zabłockiego. Sędzia Sądu Najwyższego napisał, że rezygnuje w związku z oceną społeczną trudności w zakresie szybkiego ogłoszenia wyników wyborów. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej Tomasz Gzel i dziennikarz telewizji Republika Jan Pawlicki wypuszczeni na wolność. Sąd odroczył ich rozprawę do środy. Policja, która wnioskowała o ukaranie dziennikarzy, postawiła pracownikom mediów zarzut naruszenia miru domowego podczas relacjonowania wczorajszych zajść w siedzibie PKW. Nie rozumiem, dlaczego mnie zatrzymano, mówił przed sądem i powtórzył to później, kiedy usłyszał, że może iść do domu jeden z dziennikarzy. Mam nadzieję, że wyrok będzie uniewinniający, no bo robiłem to, co normalnie wszyscy robimy na co dzień. Specjalnie ani nie było żadnej bijatyki z policją, ani nie było siłowania się. Policja nas prosiła, myśmy się odsuwali na bok, nie stawaliśmy na ich drodze, przynajmniej się bardzo staraliśmy. A chyba jakiś jeden czy dwóch nadgorliwych policjantów znalazł się i zrobił to, co zrobił, no. Wczoraj wieczorem do siedziby PKW wdarła się grupa osób, która żądała dymisji członków komisji w związku z przedłużającym się obliczaniem wyników wyborów samorządowych. Po kilku godzinach policja usunęła protestujących, zatrzymano 12 osób. Na Majdan w Kijowie dziś znów wyszły tłumy. Chciały uczcić rocznicę początku przemian. Rok temu kilkuset młodych ludzi wyszło na Plac Niepodległości. Protestowali przeciwko niepodpisaniu przez ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Po krwawej pacyfikacji przez milicję na główny plac Kijowa wyszły wielotysięczne tłumy Ukraińców. O tym, jak dziś wspominają tamte dni, z Kijowa Paweł Buszko. Na Majdanie i okolicznych ulicach zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób. Sława Ukrainie! Wielu przyszło z kwiatami i zniczami. Zapalali je w miejscach, w których jeszcze kilka miesięcy temu przelała się krew. Wielu z obecnych dzisiaj na Majdanie stało tu podczas trwania protestów. Nikt nie miał wątpliwości. Majdan był potrzebny. Już nie ma reżimu Janukowycza, ale zostały wciąż niespełnione nadzieje. Również na to, że winni zabójstw na Majdanie zostaną w końcu ukarani. Dosi nie znaleźli nawet winnych. Nie pokarali ich. Wokół prowizorycznej sceny ustawionej na placu odbywał się rocznicowy wiec. Trwała tu wielokonfesyjna modlitwa za ofiary Majdanu i wojny w Donbasie. Razem śpiewano też pieśni Majdanu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Będzie można kupić krzesło z sali kongresowej. W ciągu kilku tygodni fotele z czerwonym obiciem trafią na aukcję. Muszą być wymienione, bo nie spełniają standardów, a w sali kongresowej trwa remont, który ma dostosować się do nowych przepisów przeciwpożarowych. Agnieszka Kłomb ze stołecznego ratusza liczy na duże zainteresowanie. Dziś jeszcze nie możemy mówić o cenie wywoławczej. To wszystko oszacujemy i przekażemy w ciągu kilku tygodni. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, ale myślę, że emocjonalnie część osób na pewno takie krzesło będzie chciała sobie gdzieś zamontować i chwalić się, że ma u siebie krzesło z sali kongresowej. A ta będzie remontowana do lipca 2016 roku. To był Serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Trzecia drużyna Ekstraklasy nie poradziła sobie z liderem. GKS Bełchatów przegrał z Legią 0-3. No i Legia ucieka rywalom, bo dziś przegrał również drugi w tabeli Śląsk. Na wyjeździe nie dał rady Ruchowi, przegrywając 0-1. Piotr Stawarczyk z Ruchu przyznał, że jego klub odniósł dość przypadkowe zwycięstwo. Na pewno szczęśliwie wpadła bramka, bo koszy, ale przez cały mecz byliśmy skoncentrowani na tym, bo spodziewaliśmy się, że może to być taki mecz jednej sytuacji, która przesądzi o losach meczu. My przetrwaliśmy cięższe momenty w tym meczu, co wcześniej nam się nie udawało. Cieszy taka wygrana. Legia ma 32 punkty, Śląsk 28, a Jagiellonia 26. Jutro Pogoń zagra z Podbeskidziem, Wisła z Górnikiem Łęczna i Korona z Zawiszą. W niedzielę w pierwszych w tym sezonie skokach w Klingenthal wystąpi 7 Polaków. Piotr Żyła, który z naszych skakał dziś najdalej, oraz Hula, Kubacki, Kot, Kłusek, Ziobro oraz Kamil Stoch, który dziś skakać nie musiał i nie skakał. Jesteśmy gotowi, choć to będzie ciężki sezon, mówi trener Łukasz Kruczek. Nie ma sezonów, które się da powtórzyć. Do każdego trzeba wystartować z poziomu zero i podchodzić do tego w ten sam sposób. Nie da się bazować na tym, co się osiągnęło, czy co się zdobyło w sezonach poprzednich, tylko praca musi być wykonana taka sama. W jutrzejszym konkursie drużynowym reprezentować nas będą Stoch, Żyła, Hula i Kubacki. Po pierwszym dniu 1-1. Francja remisuje w Lille ze Szwajcarią w finale tenisowego Pucharu Davisa. W dzisiejszych meczach punkty zdobyli Stan Wawrinka dla gości i Gael Monfils dla gospodarzy. Nawet seta nie dał ugrać Rogerowi i Federerowi. W niedzielę, podobnie jak w tenisie w Lille, ważyć się będą losy tytułów w Formule 1. Przed ostatnim wyścigiem decydującym w Abu Zabi na dwóch dzisiejszych treningach najszybszy był najpoważniejszy kandydat na mistrza świata w tym roku, Lewis Hamilton. Nasi piłkarze ręczni podczas najbliższych mistrzostw świata mieli grać m.in. z Bahrajnem, ale nie zagrają. Bahrajn, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, wycofał się z mistrzostw, potem chciał do tych mistrzostw wrócić, ale władze Światowej Federacji już się nie zgodziły. W ich miejsce dokooptowano zatem i Arabię Saudyjską, z którą zagrają Polacy, i Islandię. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski został drugim w historii Polakiem wybranym do lekkoatletycznej Galerii Gwiazd. Pierwsza była Irena Szewińska. Dziś do galerii obok Korzeniowskiego przyjęto dawne mega gwiazdy świata sportu. Te nazwiska kibicom lekkiej atletyki mówią wszystko. Valery Brummer, Heike Drexler, Hichamel Gerusz, Marita Koch, Wilma Rudolf czy Lasse Wieren. W Monako podjęto też decyzję, że najlepszą zawodniczką tego sezonu jest kulomiotka Valerie Adams z Nowej Zelandii i tyczkarz Reno Lavieleni z Francji. Rozpogodzenie jutro tylko na zachodzie. Na wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Termometry pokażą od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. myself to sleep. Lonely hearts keep awake and weep. Nights never seem to end, and lonely hearts will never understand. But you are my love, and you are my love. Lonely days always hard to bear. On lonely days, she's never to be there. But you are my love. And you are my love. You are my love, and you are my love. Słyszeli państwo te szmery gdzieś tam z tyłu? No bo to jest taka wersja utworu Lonely Hearts, grana tylko do dwóch mikrofonów. Kiedy kończyła się trasa męskiego grania 2012 w Żywcu, Lemon Acoustic i Wojtek Żurek z zespołu Ohio przyjechali wtedy do Żywca, do naszego radiowego stanowiska, i już było, pamiętam, bardzo zimno wtedy w ofensywie. To już był koniec sierpnia. Zimny wieczór, ale wersje przepiękne. Lonely Hearts przed chwilą. Witam ponownie w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Ofensywny Facebook szaleje. Lista obecności tam jest podpisywana cały czas, można to robić. No i mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. Ja z dużym rozmysłem, zawsze kiedy witam nowe zespoły, nowych wykonawców na ofensywnym pokładzie, mówię o tym, żeby wykorzystywać do popularyzacji ich muzyki i ich samych te najnowsze media elektroniczne. W związku z tym, jeśli państwo zostali gdzieś zabrani przez Lemana, to proszę mu doklikać tyle razy, tyle kliknięć, na ile zasługuje waszym zdaniem. Lemon Acoustic. Przed 23 jeszcze z płyty Sadness of Daydreaming, utwór, który wszystko rozpoczyna, Fobeco. Teraz z połową duetu Oh Ohio Lonely Hearts. Nie wiem tylko, dlaczego na płycie Sadness of Daydreaming utworu Lonely Hearts nie ma, bo swego czasu powiedziałem Lemanowi, czyli Marcinowi, że to jest ich, czy jego taka mała artystyczna wizytówka, przepiękna, chwytająca za serce. Nie zdecydował się na to. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, no ale płyta jest i to jest ważne. A kończy się cudownie. Goes away

out of here. At last you've got someone, someone to thrill. And do what you wanna do. Turn your back on me again. At last you've got someone, someone to blame. Believe I've got someone. Believe I've got someone to. Believe I've got someone, someone to blame. Kiss and have a ride on them in the park. At last you've got someone, someone to fuck. And love who you wanna love. Don't shed any tear. I know you want someone, someone who's near. Believe I've got someone. Believe I've got someone to. Believe I've got someone, someone to fuck. Believe I want someone. Believe I want someone to. I want someone, someone who's near. I want someone like you. Mocny numer, mocny. I've got someone to. Lemon Acoustic, Sadness of Daydreaming. No jeśli spodobało się Państwu, to proszę odwiedzić Lemana na jego profilu facebookowym i odpowiednio to skomentować i się dodać, bo myślę, że ta publiczność, którą zbiera. Nie wiem tylko, dlaczego to tak długo trwa. I z niezrozumiałych dla mnie powodów Marcin wciąż jest na takim długim, długim artystycznym dorobku. Ale mam nadzieję, że po płycie Sadness of Daydreaming to się zmieni. W każdym razie pewne rzeczy pójdą szybciej. Proszę mu kliknąć, po prostu. I tyle. I to zaakcentować właśnie w ten sposób. Na ofensywnym Facebooku Strychowsko ze Zgierza. Okej, okay. Wapno, Szczecin. Co tu jeszcze mamy? Rybnik, Hajnówka, Kotlina Kłodzka, Tarnowskie Góry, Ząbkowice Śląskie, Suwałki. Tam lista obecności jest cały czas podpisywana. Moryc. Ja się trochę stęskniłem za tym artystą. Z tego co wiem, cały czas w Berlinie. A swoją drogą, jeśli on tam żyje, mieszka, tworzy, jeśli tam żyje, tworzy i mieszka Julia Marcel, to może kiedyś jakiś duet by się przydał? Moryc i Jupiter. Teraz. Moryc. To już nie jest taki Moryc, którego znamy z tych pierwszych dokonań. Nie są to długie, takie rozciągnięte w czasie pejzaże elektroniczne, ale to na przykład taka nieco bardziej konkretna forma Jupiter. Co my tu mamy? Jespo. Tak jest zresztą zatytułowana ich najnowsza płyta. Czekam cały czas na to, żeby można było coś konkretnego z zespołem Rzeczpospolita zorganizować, bo wydaje mi się, że, przepraszam za nieładne określenie, wisimy sobie jedną konkretną, chociażby obsesję, no i być może koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale z taką płytą trzeba zdecydowanie coś zrobić. Widzieliśmy ich 3 dni temu. Rzeczpospolita. Pięknie. Wracamy do zimowej. Za tydzień obsesja. Sing the Breath. To chyba ten utwór, który jak do tej pory najczęściej odtwarzaliśmy, czy odtwarzałem, jeśli chodzi o ten zespół. Trochę się nie mogę doczekać tej reszty, bo niewiele wiemy. No ale głód, taki głód, to podobno głód dobry. Za tydzień oni tutaj w Trójce. Sing the Breath. Aneta Maciaszczyk i przyjaciele. No i jutro, chciałem powiedzieć jutro. No chciałbym, żeby to było jutro. Ale tak naprawdę za tydzień w ofensywie podczas obsesji pięknie się zapowiada. Za 22 minuty północ, no to mamy kolejny zespół, który witamy na ofensywnym pokładzie. Dobrze by było, żeby zostały dogaszone teraz ostatnie papierosy i wypite ostatnie lampki szlachetnego wina, jeśli tak się dzieje podczas słuchania tej audycji, na przykład. Muzyka nietypowa dla ofensywy. Utwór długi, długi. Tego zespołu jeszcze nie prezentowaliśmy. Nic o nich nie wiem. Napisali tylko na moją pocztę, na stronę facebookową. Chcielibyśmy, żebyś się zapoznał z naszą twórczością, może się spodoba. No i tyle. I to wystarczy. Taka odezwa i przy okazji kolejny komunikat do wszystkich młodych artystów. Jeśli przysyłacie swoje dokonania, swoje próby nagrywania piosenek, utworów, czegokolwiek, nigdy nie pytajcie, czy możecie. Odpowiedź jest znana, jasna od zawsze. Tak, możecie. Zespół nazywa się Under Fate, a utwór zatytułowany Mercury. No i tak oto został zrobiony początek naszej przygody z zespołem Under Fate. Nie wiem nic o chłopakach, ale wiem, że Mercury gdzieś mnie złapał i gdzieś mnie porwał. Ten utwór przed chwilą, Under Fate. Proszę sprawdzić ich właśnie i ten utwór, no chociażby w internecie. Witamy bardzo serdecznie i bardzo gorąco pozdrawiamy prosto z Myśliwieckiej 357. A za tym łobuzem pięknym i za tym utworem przyznam szczerze, że się jakoś tak w ostatnich tygodniach stęskniłem. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ona co pierwszą jest, a potem drugą. Na koncercie Nowego Męskiego Grania w Sopocie po raz pierwszy wysmażył coś takiego i prośba była jasna, naturalna i bardzo szybka. Tomek, nagraj to tak, żeby można było grać to w radiu. No i stało się. Organ. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Jak ja jestem ciekawy, co on zrobi na drugiej płycie. Nie, niebywała rzecz, co się stało z Tomkiem przez ostatni rok. Ta nasza młodość z piwnicy pod Baranami. No i jego interpretacja. Sounds like the end of the world. Jeszcze mamy trochę czasu. Free Fall, teraz w ich wykonaniu. Tak, zaraz program audycji się pojawi na pewnie na profilu ofensywnym, na moim profilu również na Facebooku. Sounds like the end of the world. Chyba najbardziej cieszę się z tego, jak Państwo piszą, o wrażeniach związanych z polskimi wykonawcami. No, na przykład pani Kasia z Nowej Soli napisała o Lemanie. Jak słuchałam dzisiaj tej muzyki, nie było mnie na tej ziemi. O to trochę chodzi. Sounds like the end of the world. Jeszcze po raz drugi. I do północy. Watching Alex. Watching Alex. Nie Alex, tylko Alex. Watching Alex też by coś oznaczało, ale nie. Nie w tym przypadku. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach, dziękujemy. To była taka progresywna ofensywa, bardzo jesienna ofensywa, jakkolwiek to nazwiemy. Jutro się spotykamy przy Myśliwieckiej 357 między 16 a 18. Dobrej nocy, pa, pa.